do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sobotni bilans epidemii, prawie 7,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, 369 osób zmarło. Do prawie 440 tysięcy wzrosła liczba osób zaszczepionych w całej Polsce. W Zakopanem dziś jubileuszowy 50. konkurs w skokach narciarskich. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 7412 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 369 osób, wyzdrowiało ponad 8400. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Zrobiono niemal 70 tysięcy testów. W szpitalu wojewódzkim w Koszalinie powoli kończy się akcja szczepienia pracowników przeciw COVID-19. Do zaszczepienia zostało jeszcze kilkaset osób. W sumie zgłosiło się 1700 medyków i niemedyków z tego szpitala i innych placówek medycznych, mówi rzeczniczka koszalińskiego szpitala Marzena Sutryk. Zarejestrowało się około 900 pracowników szpitala wojewódzkiego, to około 60% pracowników. Ponadto zarejestrowało się około 850 osób z innych podmiotów medycznych. Koszalina oraz w okolicy to m.in. pracownicy aptek, przychodni oraz innych jednostek medycznych. Do tej pory w całej Polsce zaszczepiono prawie 440 tysięcy osób. Od wczoraj na szczepienia mogą zapisywać się seniorzy z grupy 80+. Od dziś w całej Francji będzie obowiązywała wydłużona godzina policyjna. Francuzi nie będą mogli poruszać się poza miejscem zamieszkania od 18 do 6 rano. Do tej pory w większości departamentów można było wychodzić z domu do 20. Poruszanie się poza domem podczas godziny policyjnej będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, na przykład dla osób powracających z pracy, dla podróżujących liniami lotniczymi lub kolejowymi lub w przypadku pilnej wizyty lekarskiej. Nie będą dozwolone spacery lub uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Wszystkie sklepy oraz miejsca świadczące usługi będą zamknięte od godziny 18. Przepisy te wprowadzono na okres co najmniej 2 tygodni. Z danych, którymi dysponujemy, wynika, że takie restrykcje sanitarne są skuteczne, przekonywał w czwartek premier Jean Castex. W 15 departamentach, w których prowadziliśmy wydłużoną godzinę policyjną na początku stycznia, notujemy 2, a nawet 3 razy mniejszy wzrost liczby zakażeń niż w pozostałych, tłumaczył szef rządu. Francuskie władze ostrzegają, jeżeli sytuacja epidemiczna pogorszy się pomimo tych restrykcji, nie będzie innego rozwiązania niż wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Drastycznie ograniczona została siatka połączeń lotniczych z lotniska w Pyrzowicach. Ma to związek z pandemią koronawirusa i restrykcjami, które wprowadziły poszczególne kraje, jak choćby kwarantanna czy obowiązkowe testy na obecność COVID-19. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, problem dotyczy wszystkich polskich lotnisk. Jeśli chodzi o pyrzowickie lotnisko, to Ryanair, czyli jeden z dwóch dużych, niskokosztowych, bazowych przewoźników w naszym porcie, do końca sezonu zimowego, czyli do ostatniej soboty marca, w ogóle nie będzie realizował lotów ze swojej pyrzowickiej bazy. Z kolei Wizz Air, czyli drugi duży, niskokosztowy, bazowy przewoźnik w naszym porcie, w drugiej połowie stycznia ograniczył siatkę połączeń z Pyrzowic do 3 tras: Dortmundu, Londynu, Luton i Eindhoven. Ponadto z Pyrzowic LOT realizuje loty krajowe do Warszawy. Dostępne są także połączenia czarterowe, głównie na Wyspy Kanaryjskie, do egipskich kurortów, a także na Zanzibar. To nie będzie konkurs, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej na trybunach. Ruszył weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi jutro konkurs indywidualny, dzisiaj o punkty walczą drużyny. Na trybunach niestety nie będzie kibiców, ale jak mówi nasz mistrz Kamil Stoch, walka sportowa będzie na 100%. Jest totalnie inaczej, ale to jest sytuacja, do której już się trochę przyzwyczailiśmy od początku sezonu i powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale jednak i muzyka, i speaker, także to robi robotę i, no i czuć nawet tak odrobinę atmosfery. Początek konkursu drużynowego w Zakopanem o 16:15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, a do tego porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Suwałkach minus 10 stopni, w Zakopanem minus 9, w Rzeszowie minus 6, we Wrocławiu minus 4, a w Kołobrzegu plus 1. Trójka.

Chromatics i Shadow, zespół też przedstawiający taki bardziej kontemplacyjny klimat. Zresztą, tak jak już na dzisiejszy dzień przygotowałem większość damskich głosów, które mają też wprowadzić ten pierwiastek szczęścia, który jest nam niezwykle potrzebny, szczególnie w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć. Piosenka Satisfaction, czyli I Can Get No Satisfaction Rolling Stonesów, ponoć swoją popularność i tą taką nieśmiertelność zyskuje ze względu na rytm, który jest odwrotnym rytmem do rytmu bicia ludzkiego serca. Faktem jest, że niektóre rzeczy się nie starzeją, właściwie cały czas są aktualne i uniwersalizm przekazu pozostaje taką w zasadzie pewną częścią, tym fundamentem, który stanowi o stabilności tej budowli, która powstała. Tak samo tu można by się bawić w analizę, opowiadanie całego przewrotnego przekazu, który jest ukryty w filmie Trainspotting, gdzie ścieżka dźwiękowa oczywiście zbudowana z najlepszych, adekwatnych w danym momencie, najbardziej bezpośrednio związanych z tematyką, która jest poruszana w filmie, no nie mogło tu zabraknąć Iggy'ego Popa i Last for Life. I know he's gonna do another striptease. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Korzystając z nowoczesnych środków produkcji muzycznej czy nowoczesnych instrumentów, powstają czasami takie perełki, które w zasadzie są wyjątkami takimi, które no, ciężko jest je nawet tutaj określić, bo nie to, że są piękne, to jeszcze do tego są nowatorskie, a przede wszystkim poświęcone, bo tutaj akurat piosenka, utwór poświęcony Warszawie jest wyraźnie wyczuwalny, ten stosunek emocjonalny autora do tego miasta. Non Irian. Dziękuję Państwu za wszystkie życzenia i te miłe słowa, które piszecie do mnie. Niezwykle mnie to motywuje i ma to oczywiście znaczenie niezmiernie wielkie. No, robi się po prostu miło i jednak człowiek wie, że to, co robi, jest odbierane w taki sposób, w jaki powinno być. A wracając do padającego śniegu i tej białej aury, która jest za oknem, myślę, że bezpośrednio będzie zupełnie na miejscu odniesienie się do białego albumu nagranego przez grupę The Beatles i jednej z ładniejszych, oczywiście z subiektywnego punktu widzenia, piosenek I Want You.

I tak jak latarnia morska w Rozewiu oświetla drogę dla statków, które płyną do portu w Gdyni czy w Gdańsku, tak samo taką latarnią morską, jeżeli chodzi o muzykę grunge, stał się zespół Soundgarden ze Seattle, który w zasadzie był jednym z pierwszych w tym gatunku, tak przynajmniej nazwanym przez dziennikarzy muzycznych, bo oni tworzą te szufladki. Posłuchajmy Black Hole Sun. Face, lies the snake. Jeśli chodzi o ten rytm odwrotny do bicia serca, o którym wspomniałem przy utworze Rolling Stonesów I Can Get No Satisfaction, sam ten temat dokładnie zlustruję i się odniosę w następnej możliwej okazji, panie doktorze, a chciałbym też przypomnieć mój adres szybciutko: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam czekam na wszystkie wiadomości od państwa, a przed nami jeszcze raz dzisiaj Justyna Święs, w tym wypadku w komplecie z zespołem Rysy i I Will Fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. W zasadzie to już powinienem się powoli zacząć z państwem żegnać, dziękując za to dwugodzinne wspólne biesiadowanie przy muzycznym stole, przy tych wszystkich przysmakach. Jak to zwykle bywa, wszystkich piosenek, których zaplanowałem dzisiaj prezentację, nie udało się umieścić, ale wiadomo, no tak to bywa, tym bardziej, że trzeba na żywo reagować na wszystkie